Ang dami-dami-daming maiingay dun sa amin. Okay, tagal ko na nag-iikot para hanapin kung sinong sumusulat at tumihingang malalim. At ihilaw ang kanin to pag siya nagsasay. Gandang umaga, haring araw, tulala sa kaning bahaw. Pangamoy na nabusog sa lumalapang aling asaw. Nang kalyet kairitang, haliyang ininit lang. Tiis lang ang nasa parang minumog na sinigang. Pasok sa paaralan, ganun pa din pag-uwi. Kakilang tagahiwalay ng dekolor sa puti. Poso na nagturo sa'kin, paano humingang malalim. Lumaki na gutom lamang ang di kayang kalabanin. Mababad man sa gawaing bahay, laging nangunguna. Pag nakahawak ng pluma ay nag-iibang anyo. Ani mo'y sinani, badi Buda, Shiba, Garuda, Cristo, Medusa. Dami ng duda, dumami din ang mga balahibo na mas pinatayo pa. Ang dami-dami-daming maiingay dun sa aming bibihira. Kung dalawin ang grasya at sariwang hangin, sa dami ng bukang bibig, kung nakulong lang sa silid. Mikropon na lang pala ang kailangan upang ako'y madilid. Ang dami-dami-daming maiingay dun sa amin. Okay, tagal ko na nag-iikot para hanapin kung sinong sumusulat at tumihingang malalim. At ihilaw ang kanin to pag siya nagsasaing. Ang dami-dami-daming maiingay dun sa amin. Okay, tagal ko na nag-iikot para hanapin kung sinong sumusulat at tumihingang malalim. At ihilaw ang kanin to pag siya nagsasaing. Pading na kayo ko, sa loob man ay madalas mapuno. Sa kabila ng nagbabalak, kapulahin ang apoy sa pasan na sulo. Parang kada buwan nakikipagbuno, tuwing araw ng dalaw laging madugo. Ngayon pa man ay siniguradong makalaglag takuri kada bagong pakulo. Napapakapit ako, lahat ng aking kuko. Nakabaon ng malalim para lang hukayin ng mga diamante sa aking bungo. Ang dami nating gusto, na di magawa pagkat ayaw nating matukso. Mga bagay na di mo na pwedeng gawin kapag dumating na ang ating sundo. Pagkagaling sa eskwela, rekta palit kamiseta. Takos sa pagkakatinga, sa parisukat kong planeta. Sa dinami-dami ng mapenta, pansakit sa kabila ang tenga. Di na malabong sulatan ko lang ang tanging magtunog riseta. Ang dami-dami-daming maiingay dun sa aming mga sikurang mistulang hindi pa kumakain. Sa dami ng bukang bibig, kung nakulong lang sa silid. Mikropon na lang pala ang kailangan upang ako'y madilid. Ang dami-dami-daming maiingay dun sa amin. Okay, tagal ko na nag-iikot para hanapin kung sinong sumusulat at tumihingang malalim. At ihilaw ang kanin to pag siya nagsasaing. Ang dami-dami-daming maiingay dun sa amin. Okay, tagal ko na nag-iikot para hanapin kung sinong sumusulat at tumihingang malalim.